witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Nedevit B-Complex, czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd dziś przyjmie rozporządzenie zawieszające prawo do składania wniosków o azyl, zapowiada premier. 4 amerykańscy żołnierze zginęli na Litwie, to nieoficjalna informacja. Kolejne figury koziołków pojawiły się na Starym Mieście w Lublinie. Jeszcze dziś wieczorem rząd przyjmie rozporządzenie zawieszające prawo do składania wniosków o azyl, poinformował o tym w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Tak jak zapowiadałem, bez chwili zwłoki, napisał szef rządu w serwisie X. Wcześniej o podpisaniu ustawy azylowej poinformował prezydent Andrzej Duda. Przewiduje ona możliwość czasowego zawieszenia prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową w naszym kraju. Prezydent wyjaśnił przed wylotem do Włoch, że podpisał ustawę, bo uważa, że jest potrzebna dla umacniania bezpieczeństwa polskich granic. Na Litwie zaginęli żołnierze amerykańscy. Niewykluczone, że nie żyją. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte przekazał w Warszawie, że dotarła do niego wiadomość na temat 4 amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli w incydencie na Litwie. O tym, że żołnierze nie żyją, piszą litewskie media. Litewskie portale podały, że żołnierze poruszali się prawdopodobnie pojazdem gąsienicowym M88. Został on znaleziony na bagnach. M88 to pojazd zabezpieczenia technicznego przeznaczony do podnoszenia i holowania najcięższych wozów bojowych. Został zaprojektowany i zbudowany na bazie czołgów Abrams. Wojsko podało dzisiaj w oficjalnym komunikacie, że żołnierze należący do 1. Brygady 3. Dywizji Piechoty prowadzili w czasie incydentu zaplanowane ćwiczenia taktyczne. W akcję poszukiwawczą zaangażowały się litewskie służby, a także Amerykanie. Wieczorem na miejsce zdarzenia udała się też szefowa resortu obrony Litwy, Dowile Szakalienie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Dzieci z cukrzycą pominięte na liście wytycznych dla lekarzy orzeczników. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało ułatwienia w kwalifikowaniu do orzeczenia o niepełnosprawności dla pacjentów do 16 roku życia. Problem polega na tym, że nie ma żadnych reguł, jeśli chodzi o orzekanie wobec małych diabetyków, mówi prezes Poznańskiego Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci z Cukrzycą Mikołaj Ilukowicz. Są takie miejsca, gdzie orzeka się na 2 lata, są takie, gdzie do 16 roku życia. Punkt 7 orzeczenia oznacza konieczność opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, a punkt 8 konieczność stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. O przyznanie tych punktów rodzice są zmuszeni walczyć przed sądami, mówi Mikołaj Ilukowicz. Wszystkie sprawy, o których wiem, które w wyniku odwołań trafiły do sądów, sądy uznają prawo rodziców do obu tych uprawnień. Cukrzyca typu 1 jest chorobą metaboliczną, w której organizm nie wydziela insuliny potrzebnej do zamiany glukozy w energię. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań. Kolejne 4 figury koziołków pojawiły się na Starym Mieście w Lublinie. Jedna z nich o imieniu Jędrek stanęła przy Zamku Lubelskim. W jej odsłonięciu uczestniczyły dzieci z miejskich przedszkoli. Koziołek lubelski, koziołek! Jędrek, czyli malarz fresków w kaplicy. Zastępca dyrektora Muzeum na Zamku Lubelskim, Barbara Oratowska. Więc tutaj rzeczywiście to jest stricte związane z historią tego miejsca i z historią kaplicy Trójcy Świętej. Widziałam koziołka, taki fajny. Wygląda tak, jakby był malarzem. A mi się najbardziej spodobał, bo lubię malować. Wszystkie oczywiście nawiązują do legend lubelskich, do różnych opowieści. Wiceprezydent miasta Lublin, Beata Stepaniuk-Kuśmierzak. Każdy z koziołków charakterystyczny z atrybutem związanym z legendą. Jest to fantastyczny, przepiękny nośnik informacji o Lublinie. Kolejne 4 koziołki pojawią się w Lublinie w czerwcu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami na południowym wschodzie Polski. Najniższa temperatura w nocy prognozowana jest dla Podkarpacia i Lubelszczyzny, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Tam, gdzie w dzień był najcieplej, czyli na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, to w nocy, przez to, że nie będzie chmur, temperatura może spaść poniżej zera, do miejscami przy gruncie minus 4 stopni Celsjusza. W związku z tym tam zostały wydane ostrzeżenia dla Podkarpacia i południowej części Lubelszczyzny. Noc najcieplejsza będzie na Mazowszu, tam temperatura minimalna wyniesie 6 stopni, w nocy spodziewane są także opady deszczu. Ogłoszenie społeczne. Mieliście mnie stąd zabrać. Nie jestem tu bezpieczna. Zaniedbane, bite, zastraszane w rodzinnych domach. 1500 dzieci czeka miesiącami na miejsce w pieczy zastępczej. Podpisz petycję Fundacji Dobrych Inicjatyw, by ich głos został usłyszany. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego modelu sportowego, to... Wehis! A jeśli modelu miejskiego, to... Wehis! A jak hybrydy, to... Wehis! Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Hyundai Tucson od 1470 zł miesięcznie. Wehis. Wszystkie salony pod jednym adresem. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 26. Klub Trójki. Przy mikrofonie Anna Kowalczyk, audycję wydaje Piotr Kamasierak, a realizuje Anna Rygulska. Dziś w Klubie Trójki porozmawiamy o kobietach w wojsku, ale nie o ich historii, a o ich teraźniejszości, być może przyszłości, bo Polska i Europa w ostatnich miesiącach poświęcają bardzo wiele uwagi podnoszeniu swojego potencjału obronnego i mają niestety dobre powody ku temu. Prezydent Donald Trump otwarcie zapowiada ograniczenie zaangażowania militarnego Stanów Zjednoczonych w Europie i zachęca Europejczyków, żeby się dozbrajali i inwestowali w obronność. Polska jest tu akurat na tle Unii Europejskiej prymuską, bo w 2024 roku wydaliśmy na obronność rekordowe 135 miliardów złotych, czyli prawie 4% PKB. A w tym roku rząd planuje wydać na ten cel nawet więcej, 186 miliardów, czyli niemal 5% PKB. Premier Donald Tusk tymczasem zapowiada szerokie, ale póki co dobrowolne szkolenia wojskowe, które, jak mówił, powinien odbyć każdy zdrowy mężczyzna. Pytanie, co z kobietami? Jaką częścią naszego potencjału obronnego są, a jaką mogłyby być, kobiety? Ponad połowa polskiego społeczeństwa, ale tylko 13% polskiego wojska. Porozmawiamy dziś w Klubie Trójki o tym z moimi gościniami. W studiu Radia Gdańsk jest z nami komandor w stanie spoczynku Bożena Szubińska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Pani komandor jest wiceprzewodniczącą Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i byłą pełnomocniczką Ministerstwa Obrony do spraw Wojskowej Służby Kobiet. Czy to wszystko się zgadza? Tak, zgadza się. Ze mną w studiu przy Myśliwieckiej są też dr Weronika Grzebalska, socjolożka z Polskiej Akademii Nauk, badaczka militaryzmu i paramilitaryzmu oraz obronności i wojny, często właśnie z perspektywy płci. Dobry wieczór, witaj. Dobry wieczór. Jest też tu z nami Małgorzata Kopka-Piątek, dyrektorka programu Polityki Europejskiej i Migracyjnej oraz analityczka w Instytucie Spraw Publicznych, a także prezeska Stowarzyszenia FEM Global, Kobiety w Polityce Międzynarodowej. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w takim znakomitym eksperckim gronie i chciałabym zacząć od zapytania pani, być może na początek pani komandor, jak wy się czujecie w tym świecie pełnym niepokoju, w świecie, w którym zaczynamy zastanawiać się, co zrobimy, czy jesteśmy gotowi i gotowe i czy my właśnie, my kobiety, będziemy umiały się w tej nowej rzeczywistości, w której potencjał obronny, militarny, być może konieczność zmierzenia się z zagrożeniem wojennym, tak jak to ma miejsce w Ukrainie, jest stanie się rzeczywistością. Pani komandor. Ja wierzę w polskie kobiety, One są naprawdę przygotowane dobrze, chcą pełnić służbę wojskową. Jeszcze jak nie było dostępu do zasadniczej służby wojskowej, to młode dziewczyny starały się, żeby się dostać do armii tą drogą. To było możliwe dopiero później. Bardzo dużo kobiet jest w liceach mundurowych. Dużo też jest w Wojskach Obrony Terytorialnej. A tu chciałam sprostować, że dane z końca roku podają już, że 14% tych kobiet jest w polskiej armii, z czego ponad 9 tysięcy to są kobiety właśnie w tym korpusie szeregowych zawodowych. On został zbudowany bardzo szybko, błyskawicznie, dzięki temu właśnie, że kobiety do WOT-u przyszły. Kobiet później w korpusie podoficerskim jest 4 tysiące, a najmniej jest 3 tysiące w korpusie oficerskim. Ten korpus był pierwszy i on jest najmniejszy. Właściwie ta struktura jest bardzo dobra, jeśli chodzi o służbę kobiet. Powinno być najmniej oficerów, a najwięcej szeregowych. Tak dobrze armia wygląda. Te kobiety się dobrze sprawują. Dzisiaj mają dostęp do różnych stanowisk, do szkoleń wszystkich. No mają oczywiście wiele problemów, ale z dumą noszą mundur i chcą sprostać wszystkim zadaniom. Ubolewam tylko nad tym, że od 99 roku uczyły się już w szkołach wojskowych. Mają tą służbę już długoletnią. Były też uczestniczkami misji, mają duże doświadczenie, ale żadna z nich jeszcze nie dostąpiła zaszczytu, żeby sięgnąć po najwyższe trofeum takie żołnierskie, po stopień generała. Jakbyśmy popatrzyli na inne stopnie, na mężczyzn, którzy osiągają te stopnie, to często w wieku naprawdę 40 kilku lat, czy 37 chyba najmłodszy był, że osiągnął stopień generalski, a kobiety niestety, od nich się bardzo, bardzo dużo wymaga. I każda kobieta w wojsku powie, że służba jest trudna, bo trzeba dwa razy udowodnić to, że się jest po prostu dobrym albo lepszym nawet od mężczyzny. Chcę jeszcze dodać, że kobiety w szkołach wojskowych naprawdę dobrze sobie radzą i bardzo często były prymuskami. Później idąc do służby nie było widać właśnie tego, nie było przełożenia na to, żeby one były dobrymi żołnierzami, bo gdzieś ginęły. No ale tutaj się kłania duża taka niechęć do kobiet i niestety mamy kulturę organizacyjną patriarchalną, gdzie wzorzec dobrego żołnierza to jest mężczyzna. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać przez całą godzinę również, mamy nadzieję, z Państwem, ze słuchaczami i słuchaczkami Trójki. Nasz trójkowy telefon 22 i 7 trójek jest do Państwa dyspozycji. A moje gościnie w studiu chciałabym zapytać o to samo. Kobiety, wiemy to z sondaży, dotyczących gotowości też odbycia zasadniczej służby wojskowej, ale też z frekwencji czy z odsetka studentów wyższych szkół wojskowych, które w połowie stanowią kobiety, że ta gotowość i chęć po stronie samych kobiet jest. Ale, tak jak powiedziała pani komandor, gotowość i chęć po stronie polskiego wojska i różnych innych formacji też w tym wojsku są, z tym bywa różnie, a im wyżej w hierarchii, tym chyba gorzej. Tak. Weronika Grzebaczka. Na szczycie jest najtrudniej. No tak, chociaż ja osobiście miałam raczej kontakt z racji badań, z racji moich zainteresowań socjologicznych z tym bardziej cywilnym skrzydłem obronności, czyli chociażby z różnymi grupami proobronnymi, paramilitarnymi, z klasami mundurowymi w szkołach średnich i czy tam... I jak bardziej, tam wygląda reprezentacja kobiet? No właśnie, ja to kiedyś sobie nazwałam roboczo, że tam zaszła taka cicha genderowa transformacja. Taka cicha, bo my dzisiaj się spotykamy, no i w ostatnich latach coraz więcej o tym mówimy, ale przez naprawdę dekady to nie był temat poruszany często. Mówiłyśmy o tym, że tu kobiety przebijają szklane sufity, nie wiem, w różnych innych sferach, ale jakby o tym, o tej sferze obronności, ona gdzieś tak była w tle. I mało kogo interesowała, no i tak naprawdę dopiero trafiła na pierwsze strony gazet przez inwazję Rosji na Ukrainę. No a tam przez wiele lat bardzo powoli młode dziewczyny, bo to są głównie młode dziewczyny w tym sektorze proobronnym czy w klasach mundurowych, no jednak doszły prawie do parytetu, powiedziałabym, w tym sensie, że po prostu bardzo jest duże zainteresowanie dziewczyn tymi sferami i często te dziewczyny mówiły mi właśnie w wywiadach, że one tam nawet odnajdują więcej równości niż na przykład na studiach czy w domu rodzinnym. Bo każdy robi to samo, bo wszyscy ćwiczą razem i to tworzy jakieś poczucie wspólnoty i równości, no, a na przykład może nie zawsze jest tak na studiach czy na rynku pracy. No i jeszcze, a z kolei tak trochę żartem, a trochę serio, niektórzy dowódcy proobronni mówili mi, że nie mają, że oni w ogóle nie widzą problemu z dziewczynami i kobietami, tylko z mężczyznami. I to sensie? Na początku mnie tak jakoś może bawiło, ale po jakimś czasie też widząc to w sondażach, to myślę, że jest taka sprawa, że rzeczywiście coraz więcej kobiet próbuje się w tej sferze sprawdzić, ale też jakby no, czuję taki obowiązek obywatelski, żeby właśnie się obronnością zająć. Nawet w tej bardziej sferze cywilnej, niekoniecznie w samym wojsku zawodowym. A jednocześnie sondaże pokazują, że młodzi mężczyźni coraz częściej uważają, że w ogóle nie chcą, żeby była służba tylko dla mężczyzn na przykład, tak, żeby był pobór tylko dla mężczyzn, ale chcą, żeby to był pobór bez względu na płeć. Więc w jakimś sensie mamy taki moment, no właśnie takiej genderowej transformacji, że pewnie zmieniają nam się pewne elementy tego kontraktu płci, które były przez bardzo długi czas. Małgorzata Kapka. Tak, jeśli mogę, ja bym chciała nawiązać do twojego początkowego pytania o to radzenie sobie właśnie z tą sytuacją geopolityczną, zagrożeń, które wynikają no, przede wszystkim z sytuacji agresji Rosji w Ukrainie, ale też no, tych wszystkich innych przemian. Nie będę ich wymieniać, bo pewnie państwo przy odbiornikach śledzą, więc wiedzą, co mam na myśli. I zapytałaś, jak my sobie z tym radzimy, albo jak kobiety sobie z tym radzą. I też prawda? Jak na to patrzycie jako tak, to jest badaczki, znawczynie tego świata, który się zmienia na naszych oczach. Tak, ja do tego chciałam nawiązać, że poczucie lęku, niepokoju, takiej dezorientacji, bo zmienia się wokół nas ten układ polityczny, taki na wysokim szczeblu, ale też trochę bliżej nas, wywołuje takie potrzebę odzyskania poczucia sprawczości. I to jest ten kierunek, którym ja się kieruję, że jak ja sobie zdałam sprawę, ja pacyfistka, która w życiu by nie chciała wziąć broni do ręki, uważałam, że to powinno być zakazane, zlikwidowane i tak dalej. W momencie, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, ta pełnoskalowa, i oglądałam, jak my wszyscy pewnie, albo większość z nas, te doniesienia i miałam takie oczywiście poczucie przerażenia, ale też takie poczucie, co ja bym zrobiła, albo co bym chciała móc zrobić. I wtedy sobie uświadomiłam, że jakbym najchętniej dostała takiego javelina i z nim bym wyruszyła w obronie kraju, rodziny i tak dalej. I jak sobie to uświadomiłam, taką moją wewnętrzną przemianę od osoby, która była naprawdę no, bardzo, bardzo taka antyzbrojeniowa, że tak powiem. I sobie wyobraziłam swoją postać właśnie z tym javelinem, czy z tam inną wyrzutnią, to sobie pomyślałam, o wow, tu się coś dzieje i prawdopodobnie nie ja jestem tylko sama w tym. Tylko... Nie jesteś sama, zdecydowanie nie jesteś sama. Ja też empatyzuję bardzo z tą potrzebą też nabycia pewnych kompetencji, których my współcześnie nie mamy, których jakby możliwością nieposiadania ich w jakimś sensie mogłyśmy się cieszyć przez wiele dekad, nie wiedząc nawet, nie ceniąc tego, jaki to jest przywilej. I nasze rówieśniczki dziś w Ukrainie, albo od wielu dekad na przykład w Izraelu, żyjąc w sytuacji stałego zagrożenia wojennego, mają te kompetencje, których nie tylko dziś polskie kobiety, ale również wielu polskich mężczyzn w ogóle nie posiada. Czy ta zmieniona, odmienna bardzo sytuacja polityczna ostatnich lat jest źródłem jakiejś refleksji na temat tego, że my niestety nie możemy sobie już pozwolić na luksus pacyfizmu wyznawanego i praktykowanego bezwarunkowo. I potrzebujemy w związku z tym jako państwo, jako społeczeństwo, naszych obywateli i obywatelki przygotowywać na różne warianty. Pani komandor. Ja myślę, że ta sytuacja, która się wydarzyła, właśnie pokazuje, jak bardzo się zmienia obraz tego czasu pokoju i teraz zagrożenia wojennego. Przypomnijmy sobie jeszcze poprzednie kampanie wyborcze, jak chciano zabierać pieniądze z obronności i dawać na inne obszary, gdzie też są potrzebne. Wiadomo, budżet nie jest z gumy i trzeba było gdzieś tam dosypać i gdzie indziej. Dzisiaj już o tym się nie mówi. Dzisiaj każdy szanuje tą obronność i traktuje ją naprawdę poważnie. Także to jest potężna zmiana w myśleniu polityków, a to idzie z góry. Jak politycy tak robią, rządzący, to i obywatele też. Także mamy tą świadomość zagrożenia. Oprócz tego, to co się wydarzyło, jeśli chodzi o wybór nowego prezydenta, no, Trumpa i to, co on zamierza zrobić, więc ludzie poczuli w tej chwili, że nie jesteśmy już tak bezpieczni, nie możemy liczyć na to NATO, które było no, taką ostoją i każdy się, nikt się nie przejmował, bo jest NATO, jest wojsko i załatwi za nas sprawę. Dzisiaj wiemy, że NATO już nas nie obroni. W Unii nie ma wojska takiego wydzielonego, to trzeba dopiero stworzyć cały system. Oprócz tego wiadomo, że pewne zapasy, sprzęt zostały, dużo zostało w ramach pomocy Ukrainie przekazanej, bo jednak są na tej pierwszej linii frontu, więc wiadomo, że trzeba to uzupełnić i my się czujemy też zagrożeni w tej chwili i zdobycie tych kompetencji potrzebnych do tego, żeby sobie samemu poradzić, jest w świadomości każdego obywatela, powinno ono być i kobiety są tutaj bardzo świadome. Trzeba przyznać, że kobiety w naszym społeczeństwie są lepiej wykształcone od mężczyzn i może właśnie przez to ta świadomość jest taka, ta duża dojrzałość. Dlatego one chcą tych szkoleń. Co prawda z tego waszego artykułu wyczytałam, że niektóre kobiety, tam chyba około 30%, nie chce przyjąć do tej świadomości, że one musiałyby przechodzić jakieś szkolenie wojskowe, bo to się wiąże, ten cały mechanizm równościowy wiąże się z obciążeniem dla kobiet kolejnym, bo one będą musiały oprócz tego, że wykonywać normalne zadania, to jeszcze się szkolić. A mężczyźni chcą w tej chwili, żeby ci młodzi w szczególności, żeby ten obowiązek obrony był, jeżeli mówimy o równouprawnieniu i równym traktowaniu, żeby kobiety też ponosiły ten patriotyczny obowiązek obronny. To ja już tłumaczę, o jaki artykuł chodzi, bo nasi słuchacze i słuchaczki mogą tego nie wiedzieć. W studiu przy Myśliwieckiej siedzą wraz ze mną dwie autorki, współautorki bardzo ciekawego artykułu, który ukazał się ostatnio na łamach Krytyki Politycznej, zatytułowanego Odporność i obronność to wspólna sprawa, potrzebujemy nowego kontraktu płci. Doktor Weronika Grzebalska i Małgorzata Kopka-Piątek, przypominam, ze mną w studiu, autorki tego tekstu, który jest apelem, manifestem i też zwraca uwagę na no właśnie tą drugą stronę medalu, to znaczy co z tego, że kobiet w wojsku, w organizacjach paramilitarnych jest więcej niż kiedykolwiek, coraz więcej, one są chętne i gotowe i nawet gdzieniegdzie już akceptowane na równi ze swoimi kolegami. Kiedy w naszych kluczowych dokumentach strategicznych piszecie o strategii bezpieczeństwa narodowego, ustawie o obronie ojczyzny czy ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej, w ogóle aspekt płci nie jest uwzględniony. Powiedzcie, o co chodzi z tym kontraktem płci w obszarze obronności i odporności i czym obronność i odporność się od siebie różnią, bo o ile ten pierwszy termin chyba mamy jakoś intuicyjnie rozpoznany, o tyle odporność w tym znaczeniu geopolitycznym czy militarnym myślę mniej, więc po kolei, od czego zaczniemy? Może od definicji. Może od definicji. No właśnie, dla nas w tym artykule było bardzo ważne to, żeby nie mieć takiej stricte wojskocentrycznej perspektywy na dzisiejszą sytuację i na to, co jako państwo i społeczeństwo musimy zrobić. Dlatego, że oczywiście jakby wiadomo, mamy ogromny szacunek do instytucji wojska, jest ona kluczowa w tej sytuacji geopolitycznej, ale no tak naprawdę co dzisiaj coraz częściej rozumiemy, że że tak naprawdę obronność jest czymś dużo szerszym i że wchodzi w to dużo więcej filarów niż tylko wojsko. I taka koncepcja, która teraz już coraz bardziej wchodzi do nie tylko wyobraźni, ale w ogóle do dokumentów strategicznych, czy NATO, czy Unii Europejskiej, no to jest ta koncepcja obrony kompleksowej, czy bezpieczeństwa kompleksowego. Ona się jakoś tak wzięła z państw nordyckich, które ją wytworzyły sobie już wiele, wiele dekad temu. No ale podstawowa idea jest taka, że właśnie bezpieczeństwo narodowe opiera się na kilku filarach. Na wojsku, na instytucjach państwowych, centralnych i samorządowych, na przedsiębiorstwach kluczowych, takich, które, no, bez których sobie nie poradzimy, w rodzaju nie będziemy mieli elektryczności, no i na społeczeństwie obywatelskim i wszystkich obywatelach. I te wszystkie filary muszą ze sobą współpracować. Każdy z nich musi... to się tak mówi, nie wiem do końca jak to przełożyć, ale musi jakby robić tak zwany mainstreaming bezpieczeństwa, czyli każda instytucja musi sama wprowadzać myślenie o bezpieczeństwie do swojego działania w rodzaju, nie wiem, pracownicy domu dziecka muszą myśleć, co zrobić, jeżeli będzie jakiś kryzys i będzie kolejna pandemia i nie będziemy mieli wystarczająco opiekunów, no to musimy mieć plan B, musimy mieć awaryjne telefony, do, żeby tych opiekunów skończyć. No właśnie, bo ten kryzys to wcale nie musi być kryzys wojenny, to jak może być powódź, z którą przecież dopiero co w Polsce się zmagaliśmy i zmagałyśmy. Mhm. To może być właśnie pandemia, o której już szczęśliwie nam się prawie udało zapomnieć, ale przecież to było dopiero przed chwilą. I kiedy wymieniasz te instytucje kluczowe w tej sytuacji, jak na przykład no właśnie obsługę szpitali czy miejsc opieki nad osobami niesamodzielnymi, szkół, domów opieki, nie wiem, domów dziecka i tak dalej, to załogi tych instytucji są albo prawie całkiem sfeminizowane i to stanowią 90 albo 100%, albo i tak są w większości. I tam, tak jest moje doświadczenie i to też wynika z waszego tekstu i z badań, świadomość tego, że jakiś rodzaj gotowości, przygotowania, kompetencji, algorytmów działania na wypadek kryzysu najszerzej rozumianego jest zerowa, minimalna, żadna w Polsce. No może nie zerowa, bądźmy optymistkami i też uszanujmy tych, którzy takie pytania sobie zadają, czy to właśnie zadawali sobie na okoliczność pandemii, czy w ostatnich 3 latach właśnie na okoliczność wojny w Ukrainie. Ja chciałabym wrócić do tego, co ty zapytałaś o tą świadomość polityczną, tak? Czy politycy też mają świadomość? No myśmy przeanalizowały te teksty strategiczne. Ja z mojego pierwszego wykształcenia jestem filolożką, więc każdą ustawę zawsze sprawdzam słowami kluczami. Sobie wyszukuję, czy na przykład tam jest hasło kobieta, albo kobieta, mężczyzna, płeć, prawda? I te dokumenty właśnie pod tym kątem sprawdziłyśmy. Tam pojawia się kobieta tam tylko w kategorii wieku w tej ustawie o obronie cywilnej i ochronie ludności, ale nie w takim kontekście, w jakim my byśmy się chciały. I tutaj pan premier Donald Tusk wystąpił ostatnio w Sejmie, prawda, z tym ogłaszając, że będą teraz te masowe takie oferta szkoleniowa i powiedział właśnie, że to dla każdego zdrowego mężczyzny, a potem dodał i kobiety też. Potem się poprawił, to prawda. I my bardzo zwracamy uwagę na to, że my nie chciałybyśmy, żeby to było i kobiety też, tylko żeby to było dla kobiet i dla mężczyzn, dla młodszych i dla starszych, dla mieszkańców wsi i dla mieszkańców dużych miast. To znaczy, żeby to podejście było takie, że myślimy od razu o różnych grupach społecznych, bo każda z nich ma z jednej strony inne potrzeby, a jeżeli chodzi o zabezpieczenie, to właśnie tego bezpieczeństwa, a z drugiej strony ma inny potencjał, czyli tego, co mogłaby dana grupa społeczna wnieść. I nie macie takiego przeświadczenia, że to jest tylko pewna językowa niespójność być może tych tekstów albo jakieś nieintencjonalne przeoczenie, które też, jak wiemy, język polski wymusza naszym generycznym, domyślnym rodzajem. Jest rodzaj męski, kiedy mówimy o społecznościach czy o grupach różnopłciowych, używamy formy męskiej, ale rozumiem, że z waszej analizy tych tekstów strategicznych wynika, że to nie są kwestie lingwistyczne, to są kwestie strukturalne i mentalnościowe być może, które ten kontrakt płci, powiedzmy, na czym on polega, jednak umacniają mimo tego, że świat tak bardzo się zmienił. No tak, z tym kontraktem płci sprawa jest taka, że no, tak sobie, jak o tym myślałyśmy, no to jednak tradycyjnie, tak w Polsce, jak i wszędzie indziej, no jednak służba wojskowa i obowiązek obrony no, należał do mężczyzn, tak? I to też było bardzo związane z męskim obywatelstwem w ogóle. Kobiety też to prawo głosu i to wszystko otrzymały później. I zresztą, co ciekawe, w Polsce, tak? Feministki pierwsze nasze też walcząc o prawo do głosowania, bardzo się odwoływały do faktu, że brały udział w walkach niepodległościowych. Tak, to był jeden z ważniejszych argumentów, więc rzeczywiście za przyznaniem Polkom równych praw obywatelskich, bo one na równi wywalczyły niepodległość. Otóż to. Tak, no, i właśnie mówiły. O to chodzi, że to jest, więc to są takie, nie, że to nie chodzi tylko o dostęp do, bo my jesteśmy tutaj jakby młodsze, nie wiemy, nasi słuchacze są pewnie w różnym wieku, no ale wychowałyśmy się już w kraju, w którym w zasadzie wchodziła zawodowa służba i wojsko było, no, koniec końców jednym z wielu miejsc pracy, tak? To już nie było to, co kiedyś, kiedy istniał pobór i to był jakiś rodzaj obowiązku obywatelskiego służby, tylko wyłącznie to był męskiego. Tak. No, a więc my się już przyzwyczaiłyśmy, że nikt nie ma tego obowiązku, natomiast tu się okazuje, no jakby, co wiadomo było z przepisów, to nie była tajemnica, ale myślę, że w świadomości społecznej polskiego społeczeństwa to tak nie funkcjonowało, że ten obowiązek może wrócić i że on będzie dotyczył głównie mężczyzn, nie tylko. Ale jak się spojrzy na regulacje dotyczące kwalifikacji wojskowej, no to one dotyczą mężczyzn oraz kobiet z konkretnych grup zawodowych. Tłumaczek, lekarek. To są kobiety, które są poddawane tej kwalifikacji i mogą zostać wezwane, ale no my na przykład, ja jako socjolożka obronności nie mam, nigdzie nie byłam wezwana, ale nie też nie mam przydziału mobilizacyjnego żadnego, nawet na froncie, powiedzmy, propagandy naukowej, śmiejąc się, więc no jakby jest cała rzesza ludzi i głównie kobiet, które jakby nie mają do końca przyznanego miejsca w tym systemie, tak? Na czas kryzysu. I my trochę w imieniu tych kobiet i też w imieniu polskiej odporności, bo to jakby służy też nam wszystkim, no napisałyśmy ten tekst właśnie upominając się o to, żeby nie myśleć wyłącznie tak wojskocentrycznie, tylko pomyśleć o różnych grupach w społeczeństwie, różnych grupach zawodowych, różnych grupach z różnymi potencjałami i żeby te wszystkie grupy miały dostęp do różnych szkoleń, były częścią jakichś struktur i były w stanie w czasie kryzysu świadomie, mądrze działać, bo to nam wszystkim się opłaci. No bo też umówmy się, no różne są te kryzysy, ale czasami jednak ludziom też się tak wydaje, to jak trochę wychodzi z badań, że no, że każdy zdąży na przykład gdzieś uciec, tak? Nie mówię, że za granicę, ale nawet gdzieś bezpieczne miejsce w Polsce. I też to w ogóle jakby nie oceniając, bo jakby ukrycie swojej rodziny w bezpiecznym miejscu to też jest bardzo ważna rzecz, tak? Tylko no, czy nie wiemy, czy na pewno wszystkim nam się uda i na taką ewentualność dobrze mieć wiedzę, umiejętności, taką podstawową wiedzę i umiejętności. No i to rzeczywiście z punktu widzenia państwa i osób zarządzających naszą obronnością, to nie jest sytuacja optymalna, w której nikt nie będzie chciał stanąć do tej obrony i do tej służby. Pani komandor Bożena Szubińska jest z nami w studiu Radia Gdańsk. Chciałabym zapytać, jak się pani przysłuchuje tutaj tej naszej dyskusji. Jak to wygląda z punktu widzenia pani, osoby mającej wieloletnie doświadczenie służby czynnej i też obserwującej te zmiany i strukturalne, organizacyjne i mentalne w polskim wojsku na przestrzeni lat. Czy kontrakt płci i to poczucie, że no kobiety, skoro już są, to dobrze i być może możemy wykorzystać ich potencjał, ale raczej nie w jednostkach bojowych, ale być może jednak zwykle w, nie wiem, komunikacji, aprowizacji, gdzieś, no gdzie te kobiety bardziej pasują, tak wyglądały początki służby kobiet w polskiej armii. Część z nich uważała, że tak, to jest dokładnie ich miejsce, część z nich bardzo się przeciwko temu buntowała. Jak pani na to patrzy z perspektywy z własnych doświadczeń i być może doświadczeń koleżanek? Ja opowiem z perspektywy własnych doświadczeń, bo zaczynałam tą służbę pierwsza w marynarce, a może i w wojsku w 89 roku, jeszcze kiedy kobiety zostały dopuszczone tylko do korpusu medycznego. I wtedy nie było żadnego ani dyskryminacji, ani żadnych wątpliwości, że kobieta się po prostu nadaje, bo korpus medyczny był sfeminizowany zarówno w cywilu, tak jak i w wojsku. Później kobiety, jak przyszły do szkół wojskowych, zaczęły zajmować inne stanowiska już i ten dostęp się poszerzył, czyli kobieta zgodnie z nową ustawą z 2003 roku mogła zajmować wszystkie stanowiska we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. I tutaj kobiety powoli też się sprawdzały, bo ja już będąc pełnomocnikiem ministra do spraw wojskowej służby kobiet, wielu kobietom pomagałam, żeby mogły się dostać na przykład do jakiejś elitarnej jednostki, gdzie na przykład mężczyźni zaproponowali, a kobiecie nie zaproponowali tego stanowiska. I one tam były, ale okazywało się na przykład później, że macierzyństwo, ona była jakiś czas, ale macierzyństwo ją później wykluczyło. Więc tutaj trzeba patrzeć rozważnie na to wszystko. Ja rozumiem równouprawnienie, rozumiem nasze kompetencje i możliwości, ale jak trzeba później godzić służbę razem z życiem rodzinnym, a dzieje się to kosztem na przykład zadań pewnych w wojsku i niezrealizowanych, to trzeba też zrozumieć, że na niektóre stanowiska kobiety się nie dostaną albo nie będą tak powszechnie po prostu występowały. Ale cieszy mnie, że te zmiany, tak jak pani zapytała o zmiany, jakie one są, mentalne zmiany są najtrudniejsze do przeskoczenia. Organizacyjno-kulturowe, te pierwsze to też były problemy, bo na samym początku wiadomo, wojsko było tylko dla mężczyzn, więc trzeba było wszystko przeorganizować dla kobiet, ale powoli się to dzieje, nie chcę już wnikać w te problemy, bo to wiele innych audycji jest temu poświęconych. Ja się cieszę, że jest ten kontrakt płci, że dzisiaj już nie będziemy mówili tylko o tym, że wojsko to jest miejsce wykuwania męskości, ale jest też miejsce dla kobiety. Właśnie wojna na Ukrainie udowodniła, że kobiety, które były przedtem niewidzialne, teraz są widoczne. Czyli one zyskały na tym, pokazały właśnie tą swoją pracą, służbą, doświadczeniem, że są równie bohaterskie, równie zdecydowane na służbę i po prostu zdolne do poświęceń pewnych. I zasługują na to i zdobywają wszystkie funkcje, stopnie. Tam są kobiety już w polityce też na wysokich stopniach. U nas było kilka tylko pań, które były wiceministrami. Nigdy nie mieliśmy kobiety na stanowisku ministra w sektorze tym tak zwanym siłowym. I nie wiem, czy się doczekamy, bo nasza polska mentalność jest troszkę taka zaściankowa i niestety mężczyźni nie chcą się podzielić tą władzą, nie chcą ustąpić. I tutaj mówię, że mentalnie jest to najtrudniejszy moment. NATO o tym wie i ja byłam w takim komitecie NATO do spraw służby kobiet. On się później zamienił w 2009 roku na komitet NATO do spraw perspektywy płci w związku z zajęciem się rezolucją kobiety, pokój, bezpieczeństwo. I ono nakazywało właśnie wdrażać postanowienia tej rezolucji i w strategiach, o których pani mówiły wcześniej, były w NATO już umieszczono zapisy dotyczące kobiet w oparciu właśnie o tą rezolucję 1325 Kobiety, Pokój, Bezpieczeństwo. Szczyt w NATO, który był w 2016 roku w Warszawie, on też mówił o kobietach i bezpieczeństwie. Tam ja sobie wyszukałam informacji i były. Niestety nasze media nie zająknęły się nawet jednym zdaniem na ten temat. W żadnym dokumencie i w zarządzaniu kryzysowym ani w strategii bezpieczeństwa państwa. Rzeczywiście nie ma na ten temat słów. A rezolucja sama 1325 była stosowana tylko na misjach w naszych polskich kontyngentach wojskowych i w innych zresztą też, bo do tego byliśmy zobligowani, ale ta rezolucja, ona mówi, że kobiety mają być zaangażowane w ogóle w bezpieczeństwie i obronności, tak samo jak w innych obszarach, bo one są tak samo obywatelkami, jak i mężczyźni. Bezpieczeństwo też ich dotyczy. Definiuje bezpieczeństwo, każda płeć trochę inaczej definiuje, bo ma inne potrzeby, inne doświadczenia, ale komu bardziej nie zależy na bezpieczeństwie niż kobiecie. Ona jako matka, to ona od początku, jak się dziecko urodzi, to ona musi już dbać o to bezpieczeństwo, więc dla niej bezpieczeństwo jest naprawdę koronną cechą, bardzo ważną i trzeba kobiety angażować też właśnie w sferę bezpieczeństwa i tego bezpieczeństwa i zdrowotnego, i bezpieczeństwa też ojczyzny, bezpieczeństwa państwowego. Dlatego bardzo dobrze powstają wszelkie organizacje obronne, stowarzyszenia, które angażują kobiety, uświadamiają, że to jest też ważne. Właśnie wiele Ukrainek w wywiadach, one były bardzo dumne, że one mogą dzisiaj ojczyźnie pokazać, że będą ją jej broniły. To jest naprawdę wzruszające, jak się jeszcze patrzy na to, jak niektórzy mężczyźni uciekają za granicę, a kobiety tam, gdzie trzeba, po prostu pokazują, że potrafią, mogą i chcą. I o tym też bardzo poruszający sposób na antenie Trójki w audycji Po prostu Wschód 9 marca, ale mogą Państwo też tej rozmowy posłuchać w podcastach Trójki, opowiadała polska wolontariuszka w ukraińskiej armii, Olga Solarz, która no właśnie z okolic frontu relacjonowała, jak wygląda rzeczywistość ukraińskich żołnierek, jak wygląda ich praca i jak też ta wojna zweryfikowała różne przekonania co do tego, do czego kobiety w wojsku się nadają, a do czego nie. Z tego chociażby powodu, że technika, technologia, strategia i taktyka wojenna tak bardzo się zmieniły. I ten aspekt, który był przez wieki koronnym argumentem przeciwko obecności kobiet, nie tylko w wojsku, nie tylko na froncie, ale w ogóle w wojsku czy w jego pobliżu, no był aspektem właśnie wynikającym z natury, z biologii, z siły fizycznej mniejszej, statystycznie, choć przecież nie zawsze i nie w każdym przypadku. Wojna dzisiaj już tak nie wygląda, że wszyscy z karabinami i z bagnetami siedzą w okopach i stają potem do walki twarzą w twarz. A wśród chociażby żołnierzy obsługujących drony, które są w tej chwili jedną z najważniejszych broni w tej wojnie, jest bardzo dużo kobiet, droniarek, tak się o nich mówi. Powiedzcie proszę, jak też te współczesne realia kryzysów najrozmaitszych, ale także wojny, którą obserwujemy za naszą wschodnią granicą, powinny być może raz na zawsze zweryfikować te stereotypy i no chyba już dzisiaj możemy to bezpiecznie powiedzieć, błędne założenia co do tego, że do pewnych zadań kobiety w wojsku to nigdy się nie będą nadawały. Nie warto ich do tego szkolić, nie warto ich do tego przygotowywać. To już wydaje się dzisiaj nieprawdą. Tak, to jest... Tu ja powiem szczerze, że nie czuję się tak wyjątkowo kompetentna, żeby na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że może tak trochę niefeministycznie mnie akurat przekonują wypowiedzi wojskowych na temat tego, że na przykład do piechoty, że w piechocie, no a jednak pobór w tej chwili w Ukrainie, ten taki pobór zwykłego rekruta, no to jest głównie do piechoty. No tam trzeba bardzo dużo na sobie dźwigać sprzętu. I to nie znaczy, że kobiety sobie nie dadzą z tym rady, ale może jednak duża część kobiet nie da sobie z tym rady tak dobrze jak mężczyzna. Mnie to jakoś przekonuje, jednak ta fizyczna różnica no, statystycznie istnieje. Ale ja myślę, że już dziś możemy żyć w świecie, w którym równość trochę rozumiemy inaczej. Nie tak, że każdy musi robić dokładnie to samo, tylko jakby możemy żyć w świecie, gdzie jest mniej kobiet w piechocie, ale na przykład mniej mężczyzn w rozpoznaniu. Bo to tak też zawsze było w naszej historii, że na przykład kobiety tak w czasie okupacji niemieckiej, II wojny światowej, bardzo dobrze się sprawdzały w dywersji sabotażu, właśnie w rozpoznaniu. I w wywiadzie. Mhm. Tak. Są dzisiaj zresztą też, na przykład Norwegia ma taki bardzo eksperymentalny oddział kobiet komandosów. To jest tylko dla kobiet. Tak. Się nazywa chyba Jägertruppen. No i właśnie są takie sfery, w których te kobiety rzeczywiście się super sprawdzają i w których na przykład mają pewne kompetencje, ale no to też nie musi być tak, że nie musimy tak myśleć, jak czasami ja mam wrażenie w takich uproszczonych dyskusjach, czy medialnych, czy podwórkowych, właśnie tak się słyszy, że to jak kobieta nie może tyle samo udźwignąć, to w ogóle nie powinna być w wojsku, tak? No ale są różne, tak jak zresztą pani redaktor mówiła, różne sfery, różne działy i kompetencje i musimy myśleć raczej tak. Natomiast, no cóż, w zasadzie no, wydaje mi się, że kluczowe dzisiaj jest bardziej to, żeby w ogóle nasi rządzący i cywilni, i wojskowi w ogóle dostrzegli tą konieczność, żeby budować taką bardziej powszechną obronę. Bo teraz mamy wrażenie, tak, z tego dyskursu, z tego, jakie nowe typy szkoleń są umożliwiane i co nam rządzący mówią, że to jest raczej pomysł na to, żeby stworzyć większe rezerwy i żeby jakby mieć więcej mężczyzn rekrutów. Ale tu nie ma takiego myślenia kompleksowego. Prawda? Nikt nam nie oferuje szkoleń z obrony cywilnej, które by się bardziej przydały w takich, powiedzmy, kryzysach, które, no, których my jako wszystkie, jako cywilki, cywile będziemy, tak? Mamy tutaj dobre praktyki i punkty odniesienia, którym warto się przyglądać, z których warto czerpać przykład, bo to jest jakby wracamy do tej potrzeby, którą z Małgorzatą Kąpiątek obie synchronicznie wyraziłyśmy, że mamy poczucie nieprzygotowania, pewnej bezradności, no i właśnie tego, że już nawet to wyśmiewane latami przysposobienie obronne, które ja jeszcze odebrałam w szkole, nie żeby wiele mi z tego zostało, ale było przynajmniej jakąś namiastką tego, o jakie kompetencje warto się upomnieć, to znaczy może się ich tam nie zdobyło, ale przynajmniej wiedziało się, czego się nie wie. I czego być może rzeczywistość będzie od nas wymagała w sytuacji kryzysu. Więc powiedzcie proszę, kto uczy dzisiaj swoich obywateli i obywatelki, bo wcale mężczyźni, tak mówimy o tym też, ci, którzy zawodowej służby wojskowej nie odbywają, nie są już dziś w Polsce lepiej przygotowani na takie okoliczności. Czy są trochę lepiej chociaż? Bo w tych młodszych pokoleniach już nie, tak? No bo w 2009 zawiesiliśmy pobór, co było takim ogólnoeuropejskim trendem, związanym z tym, że NATO po prostu przestawiło tryby na ekspedycje, misje zagraniczne, a nie na obronę terytorium, no bo taki był czas. To się zmieniło i zmieniają się w związku z tym te doktryny obronne i pomysły. I na przykład kraje nordyckie już myślę teraz wszystkie, albo prawie wszystkie, wprowadziły w ogóle pobór dla kobiet też. Nie wszystkie, bo nie Norwegia. Finlandia cały czas ma wyłącznie dla mężczyzn, ale Dania już teraz przyspiesza ten proces. Norwegia ma pobór dla kobiet i Szwecja chyba też. Natomiast to jest taki pobór, że i tak idą tylko ochotniczki i ochotnicy, bo jakby z każdej kohorty wiekowej biorą na przykład parędziesiąt procent tylko, nie wszystkich. I w związku z tym tak się dzieje, że chyba nie trzeba brać nikogo, kto nie chce. No ale tym niemniej już, no tylko, że to są kraje i to jest ważne, żeby to zaznaczyć dla naszych słuchaczy i słuchaczek, że no to są jednak kraje, które bardzo dbały o równość płci. Bardzo dbały o to, żeby na przykład mieć... We wszystkich sferach. Tak, i żeby mieć opiekę instytucjonalną, tak, żeby mieć sieć przedszkoli, żłobków, opieki dla ludzi starszych, żeby włączać mężczyzn w opiekę, urlopy ojcowskie, jakby taką wprowadzać większą równość w tej sferze opieki, co oznacza po prostu, że Dunki, czy Szwedki, czy Norweżki są dużo mniej obciążone opieką i pracą domową niż statystyczna Polka. I to wynika ze statystyk, z badań po prostu. No w związku z tym tam, jako że ta równość w takiej sferze rodzinnej i takiej sferze tej reprodukcji społecznej była bardziej zaistniała, no to też ten kolejny krok, jakim było, jakby jako że już tą opiekuńczość rozszerzono na mężczyzn i na państwo, to teraz rozszerzenie obronności na kobiet nie budzi aż takich kontrowersji. A w Polsce, jak wynika z badań, bardziej kobiety nie są tak przekonane do tego, żeby dokładać sobie kolejne obciążenie, bo już jakby ciężko się utrzymać w dzisiejszym czasie w Polsce z jednej pensji, więc kobiety pracują, zresztą chcą. Jak mają dzieci, to jest kolejny taki etat. No i teraz do tego dodać ten etat obronny, to już się robi dużo. I Polki są przez to mniej chętne, więc w ogóle mi się wydaje, że żeby ten kontrakt płci się bardziej zmienił, no to tu trzeba myśleć kompleksowo. I też o tym chyba nasi rządzący nie myślą, że to nie wystarczy na przykład przesunąć jednego pionka, tak, no to damy kobiety tu, tylko trzeba niestety też poprzesuwać parę innych rzeczy, żeby tą równość stworzyć bardziej. I nie wiadomo, czy na to są gotowi. Jeśli ja mogę... Pani komandor, Bożena Szubińska. Ja chciałabym zauważyć właśnie, że jak była powstawała ustawa o obronie ojczyzny, to wyrzucono całą tą obronę cywilną, prawda? Jej nie było. Dopiero później powstała osobno ustawa o obronie cywilnej, o ochronie ludności. Także tutaj nasi decydenci nie myśleli właśnie tak kompleksowo, jak powinno się myśleć, że to za obronność i bezpieczeństwo państwa, to nie tylko wojsko, odpowiadali inne właśnie struktury, instytucje plus organizacje pozarządowe. I tutaj trzeba też im się dać po prostu rozwijać, bo one spełniają ogromną rolę. Pani wspomniała tutaj o krajach skandynawskich. Ja przed wejściem jeszcze naszym do Unii Europejskiej miałam też przyjemność uczestniczyć w takiej wizycie i tam organizacje właśnie te pozarządowe, duńskie, szwedzkie, bo tam był zjazd ich, one nam pokazywały, czym oni się zajmują. I myślę, że to jest dobry wzorzec, że my moglibyśmy podjąć taką współpracę, żeby na wzór właśnie skandynawski można było też wykorzystywać nasze organizacje, bo one często mają duży potencjał, mają moc, ale to trzeba zorganizować wszystko, bo to są ważne, tutaj są potrzebne środki finansowe, zorganizowanie tego wszystkiego, koordynacja i u nas to wszystko jest niestety jeszcze w powijakach. To trzeba dobrze zorganizować, dobrze chociaż, że się premier obudził i że o tych szkoleniach się myśli, nie tylko wojskowych, ale właśnie też dla cywilek, tak. Dzisiaj słyszałam informację o odwieszeniu poboru, mówi się o tym, że 8 milionów chyba byłoby powołanych, bo tam jest 16 milionów chyba mężczyzn, bo mówi się tylko o mężczyznach, prawda? Oczywiście kobiety, tak jak wspomniano, tylko w tych specjalnościach, które są przydatne, potrzebne na stanowiskach i tutaj właśnie też będą te do obsługi dronów. Ja chciałam przy okazji powiedzieć, że nowy rodzaj sił zbrojnych, który jest te wojska cyberbezpieczeństwa i tam mamy już sporo kobiet i naprawdę jest bardzo dużo chętnych na Wojskowej Akademii Technicznej, dużo kobiet, które w tym kierunku właśnie się rozwijają, są bardzo dobre, te politechniczne wszystkie kierunki też po prostu przechodzą na nie. Widać, że są efekty akcji dziewczyny na Politechniki, której parę lat temu były w kraju i dzisiaj zbieramy właśnie owoce tego i dzięki temu te kobiety będą mogły właśnie być tym narzędziem w wojsku takim bardziej precyzyjnym, bo ja mówię, że no siłowe mamy, ten młotek, obcęgi są, ale potrzebne są czasami bardziej precyzyjne narzędzia i tu kobiety akurat są właśnie do tego potrzebne, zdolne, bo mają takie umiejętności, zdolności, których mężczyźni nie mają. Małgorzata Kopka. Piątek tutaj bardzo intensywnie potakuje, zgadza się, ale też chciałaby dodać pewnie od siebie dwa słowa. Tak, ja chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na inny aspekt, bo dużo mówimy o tych zmianach i czy to tych geopolitycznych, ale też społecznych i wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie też zmiany właśnie tej relacji między wojskiem a społeczeństwem. Jesteśmy krajem, w którym wojsko cieszy się bardzo wysokim zaufaniem społecznym, ciągle najwyższym z instytucji różnych publicznych i dobrze to, żeby to podtrzymać i to wykorzystać właśnie jako ta instytucja, która szerokiemu społeczeństwu kojarzy się z czymś pozytywnym, z czymś ważnym i warto na tym budować, ale też myślę, że znowu ze strony wojska to jest taki moment, kiedy no właśnie trzeba się trochę bardziej otworzyć na społeczeństwo poprzez właśnie to kierowanie swoich oferty tych szkoleń, które dzisiaj można trenuj z wojskiem, prawda? Od jakiegoś czasu są, są takie oferty, ponoć bardzo oblegane. Znajomi się już zapisali na tegoroczne, na wakacje, na taki weekend właśnie z wojskiem. Inni znajomi byli dwa lata temu już i opowiadali bardzo, bardzo zadowoleni i bardzo byli pod wrażeniem i bardzo im to właśnie osobiście dużo dało. I chodzi mi o tą relację między wojskiem a społeczeństwem, że się my jako społeczeństwo cywile zwracamy większą uwagę na to, że to wojsko jest nam potrzebne, nie tylko jako to miejsce takie trochę, tak, parada 15 sierpnia w Warszawie i pokazujemy tam kolejne F-35 i tak dalej, potęgę, prawda? Oręża. Tak, tylko właśnie, że że to jest, zaczyna być no właśnie ta taka potrzeba bardzo egzystencjalna, oby ona nie nastąpiła, ale jednak dużo o tym myślimy, ale też właśnie to wojsko będzie potrzebowało odpornego społeczeństwa do współpracy. I na to chciałam zwrócić uwagę, że te szkolenia są też po to potrzebne, żebyśmy my jako społeczeństwo wiedzieli, jak z wojskiem współpracować w tym momencie, kiedy to wojsko będzie rzeczywiście bardzo ważne, prawda? Czy to w momencie konfliktu zbrojnego, czy też dużych katastrof, bo wiemy, że wojsko wtedy też jest wykorzystane. To też jest ten ważny aspekt. I bardzo często rzeczywiście narzeka na to, że połowa ich pracy polega na tym, żeby z nieprzygotowanymi bezładnie biegającymi, tak, ale zaangażowanymi i bardzo chcącymi pomóc cywilami jakoś się dogadać i ich jakby skanalizować ich dobrą energię, ich zaangażowanie, tak, ich ręce do pracy. No bo tak, bo wszyscy tutaj są nowi i nigdy do końca nie wie, jak to działa. Więc podsumowując, bo będziemy się zbliżać do końca naszej rozmowy, każdą z pań bym prosiła o dosłownie jedno zdanie, z którym być może powinniśmy wszyscy zostać pod koniec tej dyskusji. Wcale nie takiej oczywistej, mam wrażenie. Wydaje mi się, że tu w Trójce jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy na taką skalę o tych zmianach rozmawiamy w odniesieniu do kobiet i z uwzględnieniem aspektu płci, wobec czego co jest dla nas teraz ważne jako społeczeństwa i państwa w tym aspekcie? To, żeby ułatwiać pracę zawodowym żołnierkom i otwierać możliwości na wykorzystanie ich wysokich kompetencji, czy być może, żeby zainwestować w cywilki i je przygotować na różne warianty? Ja myślę, że dobrze byłoby wykorzystać tą współpracę cywilno-wojskową. Na misjach się to nazywa SIMIK-iem, bo z tej współpracy mogą wynikać konkretne korzyści właśnie dla kobiet, które dla każdej, brak przeszkolenia kobiet to zagraża samej kobiecie. Jeżeli ona będzie przeszkolona, będzie po prostu, nie będzie nigdy słabym ogniwem, tylko będzie dobrze potrafiła zarządzać swoją osobą i w sytuacjach kryzysowych reagować. Także to jest bardzo ważna ta współpraca cywilno-wojskowa w tej chwili, a z drugiej strony no, musi się wojsko uporać też z tą równością i musi się nauczyć i musi tą niechęć przełamać i przełożeni i w ogóle politycy powinni najpierw zrozumieć, jak to jest ważne, a jak zrozumieją, to będą chcieli na pewno ten potencjał, który jest w kobietach, po prostu wykorzystać, a nie marnować go. Doktor Weronika Grzebalska, ostatnie zdanie. To może moje zdanie, takie, z którym chciałabym, żebyśmy zostały czy zostali, byłoby takie, że no, żeby właśnie myśleć o tej obronności szerzej, dlatego że nie możemy myśleć o tym w tych kategoriach alternatywy. Na wojsko czy społeczeństwo, cywile czy mundurowi. No niestety to nie jest taki moment. Wszyscy i to nie gramy jest, do jednej bramki. Tak, i to nie jest taki konflikt i taki moment kryzysowy, w którym możemy postawić na jedno. Więc musimy wzmacniać wojsko, ale jednocześnie nie możemy, bo to jest jakby w Polsce, tak jak Małgorzata powiedziała, to jest jakaś tradycja takiego myślenia dobrze o wojsku, zaufania i wszyscy, jest w Polsce ogromny konsensus społeczny na temat jakby nakładów na wojsko i tak dalej. Natomiast w naszej historii, tak tutaj zostawię nas ze smutną taką refleksją, bardzo często w takim myśleniu wojskocentrycznym szliśmy tak daleko, że zapominaliśmy o cywilach i to we wspomnieniach wojennych bardzo dobrze widać. Sami dowódcy pisali o tym, jak cywile byli wielokrotnie nieprzygotowani, nikt się nimi nie zajął, nie wiedzieli, co robić i tak naprawdę to jest według mnie nauka z naszej polskiej historii, którą musimy teraz odrobić. Nie możemy zapominać o cywilach, o cywilnej odporności i o tym, że po jakimkolwiek konflikcie musimy się z tego wyłonić jako lepsze, bardziej zwarte, demokratyczne społeczeństwo, a nie tylko społeczeństwo z silnym wojskiem. I być może nie potrzeba nawet konfliktu, wystarczy kolejna powódź. Małgorzata Kopka-Piątek, ostatnie zdanie. Tak, ja bym chciała powiedzieć w ten sposób, że każdy z nas ma prawo czuć się zaniepokojony, zdezorientowany, ale to znaczy emocje łatwo albo warto zastępować też działaniem, prawda? Tym działaniem i myśleniem. I fajnie, gdybyśmy my jako obywatele, obywatelki byli wyposażeni właśnie w te umiejętności, żebyśmy mogli lęk przetransponować w działalność i to poczucie sprawczości. I bardzo bym sobie życzyła, żeby politycy, wydając te niesamowite miliardy złotych, to są kwoty, które, prawda, przerzucalne są w tej chwili niewyobrażalne, żeby pomyśleli o tym, że to są nasze pieniądze i one mają być wydawane na nasze wspólne bezpieczeństwo. I żeby nie zapominali o połowie społeczeństwa, które odpornością musi się wykazać. Bardzo dziękuję paniom za dzisiejszą rozmowę w Klubie Trójki. W studiu Radia Gdańsk była z nami komandor Bożena Szubińska, w Warszawie przy Myśliwieckiej dr Weronika Grzybalska, Małgorzata Kopka-Piątek. Bardzo dziękuję paniom za rozmowę. Anna Kowalczyk, Piotr Kamasierak i Anna Regulska. Żegnamy się z państwem, życząc dobrej nocy. Autopromocja. 63. urodziny Trójki. 4 dni wielkich atrakcji. Już w piątek po 19:00 koncert dla Ptaszyna. Pamięci wybitnego jazzmena i naszego trójkowego kolegi. Zagrają Special Quartet i Atom String Quartet. W niedzielę pierwszy zagraniczny zespół w odnowionej Trójce. Na scenie duński Efterklang. W poniedziałek Artur Andrus i cała plejada gwiazd w ustawionym konkursie piosenki, a we wtorek Basia Małecka z zespołem w repertuarze Agnieszki Osieckiej. Na antenie, na stronie Trójki, Facebooku i YouTubie.